Reakcje boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 17 do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry ponownie. Mamy czwartek, 18 lipca. Czas na skrót. Nie, na pełen serwis najważniejszych informacji. Przygotowała je i przedstawi Justyna Mączka. Trzy bloki w takiej formule opozycja będzie walczyć o wyborców podczas jesiennego głosowania. Zderzenie szybowców na Lubelszczyźnie. Za sterami siedziało dwoje 18-latków. Toruń to kolejne miasto, w którym urzędnicy rezygnują z jednorazowych plastików. Opozycja pójdzie do jesiennych wyborów parlamentarnych trzema blokami. Platforma Obywatelska buduje koalicję obywatelską PSL, Koalicję Polską, a SLD utworzy listy z partiami Razem i Wiosna. O szczegółach tej decyzji opowie Małgorzata Naukowicz. Koalicja Obywatelska to PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i samorządowcy. Jak mówił podczas konferencji prasowej szef Platformy Grzegorz Schetyna, jej formuła nie jest partyjna, ale otwarta na różne środowiska. To jest jedyna koalicja, która będzie funkcjonować w tych wyborach. To nie będzie lista partyjna, jak tworzona przez tych, którzy udają, że lista partyjna będzie nazywać się koalicją. Nie. Budujemy koalicję polską, mówi prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedyne ugrupowanie w centrum politycznym, które nie chce pozwolić na rządy radykalnej prawicy, ale nie zgadza się na rewolucję obyczajową. Rozczarowany decyzjami niedawnych koalicjantów jest lider SLD Włodzimierz Czarzasty. PSL według nas wybrał niejasną drogę na granicy współpracy z PiS-em. Pan Grzegorz Schetyna dzisiaj jako lider Platformy Obywatelskiej abdykował z pozycji lidera opozycji. W ocenie liderów trzech opozycyjnych bloków sprawa kandydatów do Senatu pozostaje otwarta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wtorek listy wyborcze ma zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Kilka dni temu ogłoszono jedynki na listach partii rządzącej. Dwa szybowce zderzyły się nad miejscowością Stasin w gminie Konopnica w województwie lubelskim. Kobieta i mężczyzna, którzy siedzieli za sterami maszyn, mieli zaledwie po 18 lat. Kobieta trafiła do szpitala. Mężczyzna bezpiecznie wylądował na lotnisku w Radawcu. Mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. Policjanci z Wałbrzych zabezpieczyli miejsce i ustalają okoliczności wypadku, do którego doszło w powietrzu na pograniczu gminy Wojciechów oraz gminy Dałżyce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas lotu doszło do zderzenia dwóch szybowców. Pilot jednego z nich bezpiecznie wylądował na terenie aeroklubu lubelskiego, natomiast pilotka z drugiego wyskoczyła na spadochronie. Kobieta została przetransportowana przytomna do szpitala w Lublinie. Wiadomo już, że piloci byli trzeźwi. Przyczyny tego wypadku wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Haszim Abedi, brat zamachowca z Manchesteru, stanął przed sądem w Londynie. To była wstępna rozprawa. Wczoraj mężczyzna został przywieziony na wyspy, ukrywał się w Libii. Nie przyznaje się do zarzutów pomagania w przygotowaniu zamachu na halę koncertową podczas koncertu Ariany Grande 2 lata temu. Relacja Adama Dąbrowskiego. 3 zarzuty. Zabicia 22 osób, próby zabicia kolejnych oraz usiłowania wywołania eksplozji. Reakcja? Jestem niewinny. To reakcja, o której powiedział sądowi prawnik Abediego Zafar Ali, bo na tym etapie śledztwa sam oskarżony nie jest jeszcze proszony o deklarację. Zgodnie z procedurami podał swoje dane. Narodowość? Brytyjska. Stały adres? Brak. Mówił głównie jego prawnik. Tłumaczył, że Haszim Abedi chciał już dawno wrócić na wyspy, by oczyścić swoje imię, ale przetrzymywać go miała jedna z grup paramilitarnych, które walczą o kontrolę w kraju. Abedi miał być torturowany. Prokuratura oskarża go o pomoc w przygotowaniu ładunków wybuchowych oraz kupnie samochodu, w którym starszy brat je przechowywał. Ładunki zabiły 22 osoby, w tym dzieci. Zraniły ponad 250. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze o urzędnikach, którzy dają przykład, jak dbać o środowisko. Zamiast plastikowych talerzy, kubków i sztućców, naczynia wielokrotnego użytku albo takie, które szybko się rozkładają. Toruński Urząd Miasta rezygnuje z jednorazówek. Przy dystrybutorach dla interesantów nie ma już plastikowych kubeczków, tylko są papierowe. Ale to oczywiście nie jedyna ekozmiana w urzędzie, informuje rzecznik prezydenta Torunia Magdalena Stemplewska. W zarządzeniu mowa jest też o tym, żeby racjonalnie korzystać z papieru, czyli nie drukować ponad konieczność, aby racjonalnie korzystać z energii elektrycznej, z wody. Dotyczy pracowników Urzędu Miasta oraz imprez, które są organizowane przez miasto, a także finansowane lub współfinansowane z budżetu gminy. pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło zakaz używania plastikowych opakowań, naczyń i sztućców w miejskich instytucjach, był Wałbrzych na Dolnym Śląsku. To wszystkie informacje teraz kolejne w Trójce o 18. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 17.05, czas na informacje sportowe, Krzysztof Uniewski. Piastowi powinęła się noga, może uda się Legii i Krakowi. Przed nami rewanżowe mecze naszych drużyn w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Legioniści będą chcieli zmazać plamę sprzed tygodnia, gdy z wyprawy na Gibraltar przywieźli ledwie bezbramkowy remis, mówi trener wicemistrzów Polski Aleksander Wokowicz. Wierzymy, że będzie dobrze, ponieważ przede wszystkim jesteśmy drużyną lepszą niż nasz przeciwnik. Gramy u siebie, mamy doświadczenie już i dobre, i złe z przeszłości, jeżeli chodzi o grę z takimi przeciwnikami. No to dobrze, żeby dzisiaj były te dobre doświadczenia. Mecz Legii z Europa FC startuje przy Łazienkowskiej o 21:00. Wtedy już będziemy wiedzieć, czy dalej grają pasy. Po remisie 1-1 na Słowacji są w niezłej sytuacji przed rewanżem z Dunajską Stredą. Faworyta trudno wskazać, bo zarówno Krakowia, jak i Dunajska Streda dopiero raczkują na europejskich salonach. W korzystniejszej sytuacji jest ekipa Pasów, która tydzień temu strzeliła gola na wyjeździe. Trener Michał Probierz zaznaczył, że jego podopieczni nie będą kurczowo bronić wyniku, a Damian Dąbrowski dodał, że spodziewa się wyrównanego meczu. Europa to jednak mimo wszystko coś innego niż nasze krajowe podwórko, a trzeba się umówić, że polskie zespoły zbyt wielkiego doświadczenia w Europie nie mają i chcielibyśmy mieć jak największe i chcielibyśmy z sezonu na sezon liczyć się tam coraz bardziej. Największym znakiem zapytania w składzie Krakowi jest stan zdrowia Michala Siplaka, który wczoraj nie uczestniczył w pełnym treningu. Kraków, Jan Kałucki. Początek meczu przy Kałuży w Krakowie o 18:00. Falstart w szermierczych Mistrzostwach Świata zaliczyły nasze szpadzistki. Wszystkie cztery po udanych eliminacjach odpadły już w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Mówimy o Ewie Trzebińskiej, Renacie Knapik-Miazdze, Aleksandrze Zamachowskiej i Barbarze Rutz. Okazja do rewanżu w sobotę i niedzielę. Na te dni zaplanowano turniej drużynowy, a przypominam, że nasze panie to niedawne mistrzyni Europy w drużynie właśnie. Drużynowo zdarza się ścigać kolarzom i w Tour de France, ale tu liczy się przede wszystkim wynik indywidualny. Dopiero co na metę dojechało trzech śmiałków, którzy zostawili dziś resztę stawki w tyle. Po bardzo emocjonującym finiszu najszybszy był Simon Yates. Drugie miejsce zajął Peyo Bilbao. Trzeci był Gregor Milberger. Jestem sam ciekaw, jak Marek Brzeziński o 19:00 po 19:00 się doczekać, opisze ten prawda? Finisz. Tak, zatem zapraszamy na relację Marka Brzezińskiego po 19:00. Wtedy kolejny serwis sportowy, a za kwadrans biegam, bo lubię. Ale mam nadzieję, nie będziesz namawiał do ultramaratonu takich jak Bedwater. Nigdy nie namawiamy do ultramaratonu. Trzy słowa o pogodzie. Proszę Państwa, jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na zachodzie i południu kraju lokalnie z opadem do 20 mm i możliwością gradu. Proszę na to uważać. Temperatura jutro od 22 na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich całkiem ciepło. 27 jutro w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala, oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 1899 zł. A kupując iPhone 8, 64 GB z całkowicie szklaną obudową i udoskonalonymi aparatami, oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule. Wygraj miliony. No i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każde. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17:00, czas w Trójce na piosenkę dnia. Niech to serce panu Muńkowi bije jak najmocniej. Niech jest dzikie. Bardzo proszę, dużo zdrowia. Życzymy dzisiaj piosenka dnia. Dzikość serca i Eat Love. Tak brakuje nam miłości tej szalonej, tej okrutnej. Moje serce pełne bólu, moja dusza industrialna. Jestem chory, dziki wariat, tak jak świat. Gram do przodu, nie zatrzymuj mnie, kochanie, nie. Czas prowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam już nie wie, co to trójkowa piosenka dnia. Tina, dużo zdrowia dla artysty. 14 minut po 17, telefon na Myśliwiecką 227 trójek. Jechałem przed chwilą autostradą A2 na wysokości Poznania, gdzie jest zbudowany trzeci pas, jest ogromny korek. No i myślę sobie, że zdarzył się jakiś wypadek na moim pasie. O dziwo, wypadek zdarzył się na pasie przeciwnym, natomiast za miejscem wypadku korka już nie było. Niedawno był temat, że ktoś w Niemczech chciał robić zdjęcia ofiarom w wypadku i tak sobie myślę, że warto by przypomnieć polskim kierowcom, że nie oglądamy się na miejsce wypadku, tylko patrzymy się przez siebie i jedziemy dalej. Słuszny apel, bardzo dziękuję. W Niemczech było tak, że ktoś chciał robić zdjęcia, robił i został za to poważnym mandatem ukarany, jeśli dobrze pamiętam. Państwo telefonują w sprawie pierwszeństwa przed pasami, pierwszeństwa dla pieszych. Na przykład na drodze wielopasmowej w mieście, gdzie powiedzmy jestem na prawym pasie, widzę kogoś przed przejściem dla pieszych, to ja się już nigdy nie zatrzymam. Dlatego, że prosta sprawa, jeśli ja się nawet zatrzymam, to murowane, ja już takich przypadków miałem kilka, że ten z mojej lewej na środkowym pasie albo gdzieś tam, on się nie zatrzyma. I w tym momencie, nawet jeśli dojdzie do wypadku, to i tamten będzie formalnie uznany za winnego, to moralnie ja na sumieniu, jako ten, który podpuścił pieszego, żeby wylazł na przejście, to ja będę się czuł do końca życia moralnie za to odpowiedzialny. Bardzo dziękuję za ten telefon, ale nie do końca mogę chyba się z panem zgodzić. Mam jednak takie wrażenie, jako użytkownik dróg, także jako motocyklista, jako prowadzący samochody osobowe, że jednak to się odrobinkę w kraju zmieniło. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale chyba publikacja i pokazywanie w różnych telewizjach, w różnych portalach internetowych tych makabrycznych nagrań wideo właśnie z takich sytuacji, które pan opisał, mam wrażenie, że to właśnie sprawiło, że jednak coraz częściej jadąc także lewym pasem, nieco bardziej uważamy i ta kultura w tym jednym aspekcie, mam wrażenie, odrobinę się zwiększyła. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia na drogach, to my jeszcze pozostaniemy. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po 17. Nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Policyjna grupa drogowa SPID na tyle sprawdziła się w stolicy, że teraz będzie miała swoje jednostki w całym kraju. Funkcjonariusze wsiądą do bardzo szybkich, nieoznakowanych samochodów i skupią się na piratach drogowych. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że formalnie mają być gotowi od jutra. A już przedwczoraj taka grupa policjantów pojawiła się na Dolnym Śląsku, o czym w Radiu Wrocław informował inspektor Dariusz Wesołowski, zastępca komendanta wojewódzkiego. To będą najlepsi policjanci z naszego województwa i grupa ta będzie odpowiedzialna za to, aby w zdecydowany sposób poprawić bezpieczeństwo na drogach naszego województwa. Takie grupy będą oczywiście i powstają już na terenie całego kraju. Inicjatorem była Komenda Stołeczna. Tego typu grupy jak SPID, grupy policyjne są absolutnie niezbędne w ruchu drogowym. Andrzej Markowski, psycholog transportu. Dlaczego? No z prostego powodu. Na zasadzie nie znasz dnia ani godziny, kiedy zostaniesz skontrolowany. To oczywiście, że tak. To jest na każdym kroku. Podwójna ciągła, czy miejsce wyłączone z ruchu, to wszędzie przekraczają, a przeważnie tutaj w Warszawie. To już jest nagminne. Ucieka mi trasą mi ucieka. Sprzęt, którym dysponujemy, już bardzo często powoduje, że osoby nie decydują się na ucieczkę, bo wiedzą, że będzie to raczej mało zasadne. Komisarz Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Chociażby kija, która ma 370 koni, jest w stanie rozpędzić się do 100 km na godzinę około 5 sekund. To są chociażby samochody BMW z grubo powyżej 200 koniami mechanicznymi każde. To już są pojazdy, które pozwalają na to, żeby realnie budzić obawy wśród piratów drogowych. To jest coś, co realnie może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Jeśli policjanci będą fajnie przeszkoleni. Agata Gajos ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. A z tego co wiem, to rzeczywiście przychodzą specjalne szkolenia, no bo umówmy się, takimi samochodami też trzeba umieć jeździć. To myślę, że to może nam podnieść bezpieczeństwo, chociażby w takiej funkcji prewencyjnej. Sama ich obecność i to, że wieść się rozeszła, że takie jednostki są, że już jest samochód nie jeden, który może doścignąć potencjalnych wyścigowców, to jest pozytywna informacja. Jest to odpowiedź na tą brawurę, z którą mieliśmy do czynienia, na nielegalne wyścigi. Pamiętajmy, że rekordy, jeżeli chodzi o Warszawę, to są prędkości grubo przekraczające 200 km na godzinę. To nie są prędkości typu 120 czy 130. W tym przypadku mówimy nie tylko o nieuchronności kary, ale przede wszystkim o tym, że ona jest bardzo szybka. Praktycznie tu i teraz. Przykład takich złych zachowań przenosi się na innych, na tych mniej dojrzałych emocjonalnie, mniej dojrzałych społecznie kierowców, a przede wszystkim to są ci młodzi kierowcy. Jeżeli oni widzą, że bezkarnie uchodzi łamanie przepisów ruchu drogowego komuś, to sami zaczynają też łamać. Na pewno, bo policji jest w sumie mało. Bo tak jak widać po tych autostradach czy coś, no to kiepsko się jedzie. Takie jednostki też w tym ruchu autostradowym no, bardzo się przydadzą, no bo no, nie może dochodzić do takich kuriozalnych zdarzeń, że no, ktoś ma no, te przysłowiowe, nie wiem, 300, 400, może i 500 koni pod maską, no a policja go ściga modelem z silnikiem 1.6 i tylko może sobie przekazywać przez radio informacje. Na pewno takie jednostki i takie samochody i przeszkolenie policjanci są nam potrzebni. Chociażby mówię przez wzgląd na tą taką prewencję, że mamy czym was złapać, więc nie przesadzajcie. Mam nadzieję, że w tę stronę to podziała, oby jak najmniej tych interwencji musieli podejmować. Grupa Speed z Warszawy, która działa od jesieni ubiegłego roku, zatrzymała już 8 tysięcy kierowców, którzy jechali zbyt szybko, a ponad 2 tysiącom odebrała prawo jazdy na 3 miesiące. Informacje te zebrał Kuba Witkowski. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jack White, słyszą państwo już w tle, to biegowa lista przebojów. Biegać będziemy za chwilę. And let you hold on to it for me, 'cause without my skull to amplify my sounds, it might get boring. I've got the width of the staircase with atomic clock precision, and the phases of the moon directing all of my decisions like this. Feelings hurt and move to New York like I'm Dumbo. Don't you want to lose the part of the brain that has opinions? To not even know what you are doing or care about yourself or your species in the billions. Yeah, I have to spit it out. Oh, whatever's in my mouth, I have to spit it out. Behave yourself. Just like that black, bad licorice. You right back, but it will do no good. Do ostatniej nutki, do ostatniego przesterowanego dźwięku, można powiedzieć, a bo Jacka White'a to akurat bardzo lubimy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Przymierzaliśmy się do tego tematu od jakiegoś czasu, bo to problem, który rzuca się w oczy. Wielu biegaczy amatorów nie ma podczas treningu właściwej sylwetki. Więcej na ten temat powie fachowiec z NL Sport, fizjoterapeuta, dr Remigiusz Rzepka, znany m.in. z pracy z naszymi piłkarzami. Był trenerem przygotowania motorycznego reprezentacji Polski. Sylwetka to może takie pojęcie kolokwialne, natomiast sama postawa i technika biegu jako ten kluczowy aspekt jest bardzo ważna. Zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa biegania, czyli tego, jak jesteśmy w stanie się ustrzec przed kontuzjami o charakterze przeciążeniowym, jak również efektywności. Dlatego tak wielu biegaczy, tych długodystansowych, średnio, czy też sprinterów, gros swojego czasu treningu poświęca na kształtowanie techniki, doskonalenie jej do perfekcji. Jak my na własną rękę możemy tą technikę doskonalić? Jak możemy kształtować właściwą postawę podczas biegania? Przede wszystkim potrzebujemy kogoś, kto nam oceni, czy kto nas oceni, jakie popełniamy błędy. Możemy się nagrać, jeśli mamy wiedzę na temat tego, co to jest prawidłowa technika biegu, jakie elementy należy wprowadzić, aby ją skorygować w przypadku, gdy występują jakieś zaburzenia tej techniki. Wtedy możemy to zrobić sami, ale rzadko zdarza się tak, że amator biegacz ma wiedzę na temat prawidłowej techniki, nagra się sam i będzie jeszcze wiedział, co skorygować i w jaki sposób. Musimy się udać do kogoś, kto potrafi to zrobić i kto w przystępny sposób pokaże nam po prostu, w jaki sposób mamy ją poprawić. A takie najczęściej popełnione błędy, jak pan obserwuje biegaczy amatorów? Ostatnio byłem na Agricoli i było widać, że nawet osoby, które gdzieś tam pewnie miały jakąś już szansę wystąpić w różnego rodzaju rywalizacji w biegach, no różnie z tą techniką jest. Warto zasięgnąć opinii osoby, która się na tym zna i wprowadzić to systematycznie. To jest moim zdaniem najistotniejszy element, bo nam się często wydaje, czy też biegaczom, amatorom się często wydaje, że no teraz prowadzę parę rzeczy, tu się porozciągam, tam coś poprawię i idę biegać znowu sobie przez 45 minut w sposób ciągły. Poprawa techniki ma swoją metodykę. Musimy zacząć od korekt takich małych, na przykład zakresu ruchu, czy poprawić trochę siłę, skorygować sylwetkę, wprowadzać elementy ćwiczeń przygotowujących na krótkim dystansie i dopiero stopniowo zwiększać objętość tego biegania poprzez egzekwowanie najlepszej techniki biegu na krótkim dystansie. Jeśli chcemy naraz poprzez parę ćwiczeń korygujących tych takich w małych obszarach przenieść to na dłuższy bieg czy na dłuższy dystans, może nam się to nie udać. To na zakończenie jeszcze podpytam o taką rzecz, bo rozumiem, że technika biegu właściwa chroni nas przed kontuzjami, ale też poprawia naszą szybkość, możemy biegać wydajniej. Zdecydowanie tak. Jak rozmawiam z fizjologami wysiłku, którzy przeprowadzają badania wydolności za pomocą obiektywnych narzędzi, to jednym z takich elementów, który jesteśmy w stanie przeanalizować, to jest ekonomia biegu. I ona jest doskonale widoczna u kogoś, kto biega prawidłową techniką i widać tam, gdzie to szwankuje, że ten koszt energetyczny, jak go nazywamy, czyli ten wysiłek, który musimy włożyć, żeby utrzymać prędkość biegu, jest zdecydowanie większy u osób, które tą technikę mają na niższym poziomie. Nie tylko bezpieczeństwo, w sensie kontuzji o charakterze przeciążeniowym, ale przede wszystkim też poprawa wyników w trakcie biegu na każdym poziomie. To jest zaleta, która płynie z tego, jeśli wprowadzimy analizę biegu, techniki biegowej i jeśli są wskazówki do tego, aby to skorygować, prowadzimy odpowiednie korekcje. Tyle dr Remigiusz Rzepka z NL Sport, który wyraźnie zasugerował, że poprawa techniki biegania jest możliwa właściwie tylko wtedy, gdy zobaczy nas fachowiec i da wskazówki, jak mamy nad tą techniką pracować. Nic prostszego, jak pojawić się na zajęciach Biegam, bo lubię. Te są organizowane w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Na miejscu czekają wykwalifikowani trenerzy i takich rad udzielą. Mało tego, na kolejnych zajęciach będą sprawdzać, jak wdrażamy ich wskazówki i zrobią to bezkosztowo. Zajęcia Biegam, bo lubię są przecież bezpłatne. Szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl, a teraz już konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł. Dorzucamy też coś do lektury. Czas na ultra, bieganie górskie metodą Marcina Świerca. Książkę pod takim tytułem dołączamy do zegarka i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i technika. Przypominam numer SMS 73533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17.30. Co tam u biegaczy z mapą w garści i z kompasem na kciuku? Miniony tydzień stał pod znakiem rywalizacji w Mistrzostwach Świata. Juniorzy ścigali się w Danii. Gdzie nasi reprezentanci najlepszy wynik zanotowali za sprawą startu Kacpra Kucy? W sprincie Polak zajął 25. miejsce. Juniorzy znacznie starsi, czyli po 35. roku życia, ścigali się na Łotwie, gdzie rozgrywano Mistrzostwa Świata Weteranów. 3 medale, 1 srebrny i 2 brązowe wywalczył Stanisław Wysocki. Pan Stanisław startował, uwaga, w kategorii M90, czyli zawodników, którzy mają 90 lat i więcej. Orientacja sportowa to naprawdę jest sport, który daje mnóstwo możliwości i satysfakcji w każdym wieku. Biegaczy w każdym wieku zapraszamy jeszcze do Wałcza, tam w sobotę nasze święto. Bieg filmowy i Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Są jeszcze ostatnie pakiety startowe, ale już tylko na miejscu przed biegiem. Proszę się nie zastanawiać, tylko obrać w sobotę azymut na Wałcz. Na miejscu już jest Paweł Januszewski, dogląda wszystkiego, dlatego dzisiaj go ze mną, z nami nie ma. I serdecznie Pawła pozdrawiamy. Krzysztof Uniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Lato z radiem nad morzem. Festiwal w najbliższy weekend dotrze do Pucka. Razem z Trójką. Zapraszamy na audycję na żywo z Molo. W piątek muzyczna poczta UKF w południe, w tonacji Trójki o 14 i zapraszamy do Trójki o 16. Na koniec przeniesiemy się na zieloną plażę, skąd od 19 będziemy nadawać listę przebojów. A o 19 w sobotę lista osobista. Do usłyszenia mówią Państwu Piotr Baron, Piotr Metz, Patrycjusz Wyżga i Tomasz Żąda. Autopromocja. Jest 17.30. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Produkcja przemysłowa była w czerwcu niższa o 2,7% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Taką informację opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. GUS podał też, że w porównaniu z majem tego roku produkcja w czerwcu była niższa o 5,9%. Prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że złoty jest obecnie najbardziej stabilny od dekad. Adam Glapiński przedstawił Sejmie sprawozdanie z działalności NBP w ubiegłym roku. Prezes Banku Centralnego podkreślił, że kurs złotego nie podlega nadmiernym wahaniom. Kurs złotego, mimo okresowych silnych wahań niektórych walut, szczególnie w tak zwanych rynków wschodzących, jest od dłuższego czasu stabilny. Obecnie jego zmienność kursu złotego utrzymuje się na poziomie najniższym od dekad. Jest to oznaką wysokiego zaufania do złotego nie tylko ze strony Polaków, ale także inwestorów zagranicznych. Adam Glapiński poinformował też, że w ubiegłym roku NBP kupił ponad 25,5 tony złota, a w tym roku kolejne 100 ton. Obecnie polskie zasoby złota wynoszą 228 ton 600 kg. Prezes NBP powiedział, że polskie złoto jest przechowywane w Londynie, ale podjęto decyzję, że część zapasów zostanie sprowadzona do Polski i rozumieją Państwo, oczywiście nie będziemy znali ani daty, ani godziny, kiedy to nastąpi. Ze względu na strategiczny charakter złota oraz uwarunkowanie na rynku, zasoby złota nie są postrzegane jako istotne źródło dochodu banków centralnych. Biorąc to pod uwagę, zarząd NBP zdecydował o dywersyfikacji miejsc jego przechowywania i przeniesieniu prawie połowy obecnego zasobu złota, około 100 ton, do skarbców NBP. Adam Glapiński poinformował też, że wynik finansowy NBP za ubiegły rok wyniósł 0 zł, co oznacza, że bank centralny nie wpłacił w tym roku pieniędzy do budżetu państwa. Giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś na zielono. Jeśli chodzi o główne indeksy, WIG20 zanotował wzrost o 0,64%, WIG o 0,36%. Obroty spore wyniosły ponad 1,1 mld złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,85 zł, za euro 4,26, za dolara 3,79 zł i za funta brytyjskiego 4,73 zł. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo na północnym wschodzie i południu miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Po północy na zachodzie kraju stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia miejscami opadów deszczu. Na północy i północnym wschodzie miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura tej nocy od 10 stopni na wschodzie, w centrum i w obszarach podgórskich do 15, najcieplej tej nocy 16 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w Mediamarkt. RRSO na 18 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy asortymentu oznaczonego logo akcji i obowiązuje do 24 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm. Skorzystaj z wyprzedaży w Empiku. Tysiące produktów do realizacji pasji z rabatami aż do 70%. A klienci Mój Empik dodatkowo otrzymują kupon o wartości 10 zł na plecaki i inne artykuły szkolne. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki.

Najistotniejsze to jest to, żeby uświadomić ludziom, co kiedyś robiono, że pieszy wchodząc na jezdnię jest tam gościem, jest w gorszej pozycji niż samochód, więc musi ustąpić pierwszeństwa jadącemu czy rozpędzonemu samochodowi, bo to jest w jego interesie. Sam jestem świadkiem, jak pieszy idzie, patrzy brzydko mówiąc bezczelnie mi w oczy, nawet nie zwalnia, tylko wchodzi na pasy, bo on tutaj ma pierwszeństwo. Bardzo dziękuję za ten telefon. 22,7 trójek. Jak państwo dzielą się także wrażeniami z zagranicy w tej sprawie? W Anglii, gdzie wielu naszych rodaków mieszka, prawie nie ma przejść dla pieszych. Tam przechodnie bardzo uważają na to, jak przechodzą przez ulicę, bo wiedzą doskonale, że nie mają pierwszeństwa. A u nas ludzie no, myślą, że samochód zatrzyma się w milisekundę i wchodzą pod koła samochodu. Były SMS-y, były telefony, to teraz czas na mail. Jeśli państwo mają ochotę wybrać się na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę, to proszę wysłać taki mail na adres koncerty w trójce @polskieradio.pl. Jeremy de la Mercedes Cordos z zespołem, koncert w niedzielę o 19:00. O, będą to kubańskie rytmy, będzie tanecznie, tradycyjna muzyka z Kuby, rytmy latynoamerykańskie. Proszę wysłać mail koncerty w trójce polskieradio.pl. A już za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my chamber door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. You hear that Duquesne whistle blowing, blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling, must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna kill me dead. That Duquesne whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing, I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree's still standing. That old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she's blowing right on time. Bob Dylan w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Kwadrans tymczasem, proszę Państwa, pozostał do 18. No to najwyższy czas na rozmowę Beaty Michniewicz. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Borys Budka i poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Porozmawiamy o komisji do spraw pedofilii, ale najpierw pytanie, czy panowie z ulgą oddychają, bo od dziś więcej wiadomo, kto z kim zmierzy się w wyborach parlamentarnych. Grzegorz Schetyna ogłosił decyzję zarządu Platformy, panie ministrze. No, dalszy ciąg politycznej opery mydlanej, można powiedzieć, którym katowani są wyborcy od kilku miesięcy. Jest decyzja, kilku, więc to już trudno miesięcy. Mówić o operze mydlanej, bo no, jest kolejny finał. Kolejny, można powiedzieć, odcinek, tak? Finał? No jeżeli finał jest, no to mogę powiedzieć, że my robimy swoje. My walczymy o to, żeby mieć jak największe poparcie. Dobrze, w społeczeństwie. Ale dla państwa jest różnica, czy będą trzy koalicje, czy będzie kilka ugrupowań. Pani redaktor, w czasie, kiedy opozycja się podgryza i walczą ze sobą i można usłyszeć w mediach bardzo różne słowa. Nie przebierają w środkach, tutaj można powiedzieć, jeżeli chodzi o słowa, chociaż jeszcze kilka tygodni temu muskali się po opuszkach palców, bo tak słyszałem, a dzisiaj, no, jest jak jest, życie. W sensie, a my robimy swoje, dla Polaków. Od muskania to jest Włodzimierz Czarzasty. No i jak to jest? Teraz już tylko do przodu, tak, panie przewodniczący? W weekend, gdy PiS zajmował się personaliami i dzieleniem tego tortu w postaci jedynek, my zajmowaliśmy się programem, dobrym programem dla Polaków. Ale szóstka, PiS zajął się nim wcześniej. Szóstka Schetyny. Nie słyszałem o żadnych nowych propozycjach ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale może dlatego, że słyszeliśmy tylko o personaliach. Natomiast myśmy dokończyli pewien proces. Zaproponowaliśmy szeroką formułę współpracy, która została przez naszych przyjaciół z PSL-u odrzucona, dlatego stwierdziliśmy, że tylko coś szerszego aniżeli formuła partyjna, czyli że Koalicja Obywatelska jest w stanie, że w sojuszu zmierzyć się z naszym przeciwnikiem, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, zmierzyć się i wygrać. Panie przewodniczący, ale w sojuszu nie ma przyjaciół, z tego wynika, tak? Tylko przyjaciele byli w PSL-u. Są przyjaciele zarówno w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w Polskim Stronnictwie Ludowym, natomiast formuła Koalicji Obywatelskiej i samorządowców pozwala na zaproszenie poszczególnych osób, na zaproszenie również osób związanych z NGO-sami. Jestem przekonany, że ta inna obywatelska formuła i powrót do korzeni to będzie dobra propozycja dla wyborców, o czym przekonamy się w październiku. Dobrze. Nie wiadomo, czy wśród tematów kampanii będzie pedofilia. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wiele o tym mówiliśmy. Byli politycy, którzy sprawę pedofilii stawiali niemal na ostrzu noża. Były gorące spory i wzajemne oskarżenia. Platforma chciała powołania Komisji do spraw pedofilii w Kościele, a Prawo i Sprawiedliwość odpowiadało: tak, ale dlaczego tylko w Kościele? Problem dotyczy różnych środowisk i grup społecznych. Rząd przygotował projekt ustawy. No i dziś wieczorem będzie pierwsze czytanie. Nie mają panowie wrażenia, że zapał do wyjaśniania tych spraw nieco osłabł, panie ministrze? Nie, panie redaktor, to jest kolejny krok, który jest postawiony przez rząd, przez Zjednoczoną Prawicę walki z tym zjawiskiem, strasznym zjawiskiem. A przypominam tylko w tym miejscu, że to my stworzyliśmy rejestr pedofilów, chociaż mógł być stworzony wiele lat wcześniej i każdy sobie może zobaczyć, czy w jego otoczeniu mieszka pedofil. Przypominam, że to my przygotowaliśmy nowe nowelizację kodeksu karnego, która jest w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym i diametralnie zaostrzyliśmy, gwałtownie zaostrzyliśmy przepisy dla pedofilów. Między innymi tam jest przepis o tym, że nie będzie przedawnienia wobec takich sprawców tego typu przestępstw. A teraz jest trzeci krok, czyli kwestia dotycząca powstania specjalnej komisji państwowej. I ta komisja powinna powstać oczywiście przed wyborami, w czasie tej kadencji, czy już pani redaktor, najważniejsze, no pani powiedziała, że dzisiaj jest pierwsze czytanie. Ale nie wiem, kiedy będzie drugie czytanie. Z całą pewnością możemy powiedzieć w tym momencie, że słowa dotrzymujemy, bo daliśmy słowo, że powstanie taka komisja państwowa. Przypomnę, że w różnych krajach takie komisje funkcjonują. W Niemczech jest specjalny urząd do tego. W Irlandii komisja Ryana była. W Hiszpanii komisja specjalna, w Australii. Dobrze, ale plan jest taki, panie ministrze, żeby plan jest taki, sprawę, pani redaktor, żeby nie... komisję powołać jeszcze przed wyborami, jak najszybciej. Mam nadzieję, że jak najszybciej powstanie. Oczywiście jest proces legislacyjny. Najważniejsza jest jedna rzecz. Nie zamiatamy tego zjawiska pod dywan w żadnym razie. Panie przewodniczący, czy Platforma będzie za powołaniem tej komisji? Już projekt jest znany. Cieszę się, że rząd skorzystał z tych wskazówek, które jasno i czytelnie pokazaliśmy wspólnie z Grzegorzem Schetyną. Komisja Państwowa, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, będziemy proponować odpowiednie poprawki, żeby ta komisja nie miała znamion jakichkolwiek znamion politycznych, bo przypominam, że w obecnej propozycji również premier, prezydent i większość parlamentarna powołuje członków komisji. Bo to jest tak, że komisja w zamyśle ma być niezależna od innych organów, ale powołują ją politycy, z wyjątkiem Rzecznika Praw Dziecka, to pozostałych członków, sześcioro członków czy sześciu, powołują politycy. Trzech. Będziemy proponować rozwiązania, które w maksymalny sposób odpolitycznią ten proces powołania. To będziemy zgłaszać w toku prac komisyjnych. Natomiast chcę wyraźnie zaznaczyć, że tutaj pan premier przesłał ten projekt do Sejmu, widząc chyba, w jak nieudolny sposób zepsuto nowelizację kodeksu karnego, bo nie ma żadnego zaostrzenia kar, nie ma braku przedawnienia, ponieważ... Ale o czym pan teraz mówi, że to... Ale proszę dać mi dokończyć. Że to jest projekt nie z Ministerstwa Sprawiedliwości, tylko przesłany przez premiera, to ma znaczenie, niestety, tak? Niestety, zamiast zaostrzenia kar dla pedofilów, zamiast wyeliminowania przedawnienia, mamy bubel legislacyjny, który prezydent Rzeczpospolitej Polskiej skierował do Trybunału. W związku z czym PiS nie spełnił swojej obietnicy, nie ma żadnej skutecznej walki z pedofilią. Jest jeszcze jedna istotna rzecz. Prokurator generalny, który od 3 lat ma prawo wydać każdemu prokuratorowi w Polsce polecenie, jakoś nie spieszy się do tego, by zająć się 382 przypadkami, które sam episkopat wskazywał w słynnej konferencji. Więc mam nadzieję, że intencje PiS-u są szczere, chociaż, tak jak pan minister zwraca uwagę, jest proces legislacyjny. Jest ostatnie posiedzenie przed wakacjami i jedno posiedzenie we wrześniu. Nie wiem, kiedy PiS chciałby tę komisję powoływać. Mam nadzieję, że w tej sprawie nie będzie żadnych hamulców i będziemy postępować rozważnie i wspólnie uchwalimy dobre przepisy. Ta ustawa daje taką nadzieję. Oczywiście będziemy próbowali pewne elementy poprawić merytorycznymi poprawkami i argumentami, mam nadzieję, które zostaną przyjęte przez większość. To nie będzie to swoisty grzech urodzenia i takie upolitycznienie z samej istoty, jeżeli ona będzie powoływana przez polityków. Pani redaktor, no właśnie liczyliśmy w tej dyskusji na to, że nie będzie tutaj kontekstu politycznego. Bo no tak, ale ja teraz pytam, ale pan poseł bez ucieka, żadnych intencji. No ale właśnie bez intencji również chcę powiedzieć. No nie mogę zrozumieć pana posła sposobu podejścia do tego tematu. Otóż rzeczywiście tam jest powoływana komisja 7-osobowa, bo taki jest przepis w tym projekcie. Ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład przez Sejm i Senat większością kwalifikowaną, 3/5. Panie pośle, no to oznacza, że chcemy, żeby opozycja uczestniczyła również w tym procesie. My nie robimy tak, jak podałem przykład Australii, gdzie jest 15 doradców wywodzących się, wskazanych przez prokuratora generalnego. Moglibyśmy też zrobić różne warianty. To też dlatego nie mówię, że to będzie rządowa czy pisowska, tylko że jednak będzie miało jakiś dowód polityczny. To jest coś, co polityczny. Ma służyć społeczeństwu. Jeżeli pan poseł pierwsze słowa mówi, że my nie spełniliśmy obietnicy, no ja się pytam, to dlaczego w czasach waszych nie powstała taka komisja? dlaczego jak głosowaliśmy nad zaostrzeniem kar, to karty wyjęliście dla pedofilów między innymi i wyszliście z sali. Dlaczego rejestru pan kilka lat temu nie stworzył? A ja bym chciała, żeby jednak słuchacze się czegoś dowiedzieli o tej komisji. Nie, tylko pani redaktor, jeżeli padają takie oskarżenia, to ja wyjaśnię. Nie głosowaliśmy nad nowelizacją kodeksu karnego, bowiem naruszyliście w taki sposób regulamin Sejmu, że nie dało się tego głosować. I zauważył to pan prezydent, odsyłając ustawę do Trybunału. Dlatego, że wy w Ministerstwie Sprawiedliwości pośle, dołożyliście zmiany... A dlaczego skróciliście terminy przedawnienia? Proszę mi dać zakończyć. Proszę zapytać pana ministra Jarosława Gowina, który był ministrem sprawiedliwości, który wprowadzał zmiany w kodeksie karnym. Chciałabym dowiedzieć się czegoś od tej komisji. Tylko pani, od tej komisji. Ale pani czy redaktor, ta komisja powinna mieć takie zadanie? Wydobyć spod dywanu różne sprawy, pod ten dywan zamiecione, czy coś poza tym? Komisja powinna przede wszystkim zająć się tymi sprawami, gdzie były zaniechania organów państwa, prokuratury, policji, tam gdzie ewentualnie związków wyznaniowych, kościołów, tam gdzie wiedziano o przestępstwie, a nie zrobiono pan nic. I tu jesteśmy pan zgodni. Pan mówi pan ale, o środowisku kościoła, ale, środowisku duchowieństwa. Przepraszam, proszę. To właśnie o to nie chodzi, bo pani rozumie tej ustawy. Oczywiście, że nie o to chodzi. Gdyby o to chodziło, to wszczelibyście postępowania. Bo pedofilia nie zna granic. Tylko macie udokumentowane przez sam episkopat 382 przypadki. Co zrobiliście w tej sprawie? Co zrobiliście? Czego trzeba taki, że proszę pamiętać o tym, że komisja zajmuje się sprawami, które na przykład co do których wydano postanowienia o umorzeniu postępowania, no bo nastąpiło przedawnienie, czy odmowie wszczęcia postępowania, bo nastąpiło przedawnienie. I komisja w tym momencie, nie patrząc na takie orzeczenie, niezależnie kiedy ono było wydane, po prostu siada nad sprawą i ma prawo prowadzić postępowanie dowodowe, gromadzić dowody, przesłuchiwać świadków i na koniec wydać postanowienie o czym? Że może wpisać właśnie taką osobę do rejestru, do jego części trzeciej. Ta osoba będzie mogła się odwołać od tego do sądu cywilnego, ale jest taka część, ona ale będzie. Ale już będzie w tym rejestrze. Nie, już do czasu prawomocnego orzeczenia. Tu akurat to nie budzi wątpliwości, jest droga odwoławcza do sądu. No to dobrze, bo myślałam, że najpierw się ludzie dowiedzą, że nie. To pedofil, a później tu akurat, jednak nie. Akurat te przepisy w tym zakresie są dobrze skonstruowane, jeśli chodzi o drogę odwoławczą, prawomocność wyroku. Natomiast raz jeszcze podkreślam, że sprawy, w które powinny zostać wszczęte od marca, dziwnym trafem nie są wszczynane. Więc, ale rozmawiamy o tym, że pan premier Morawiecki, widząc jak działa prokuratura, prokuratorzy działają bardzo dobrze komisję. I to jest nieprawda, co pan mówi. Ja mam pytanie do pana posła jedno, bo merytorycznie rozmawiajmy. Co państwa boli w tym projekcie? Bo ja bym chciał się dowiedzieć, co jest złego w tym projekcie, bo chciałem o projekcie porozmawiać. Bardzo chętnie. Będziemy chcieli, żeby komisja nie była powoływana wprost przez polityków, tylko przez większość parlamentarną 2/3, właśnie po to, żeby to był konsensus. Absolutnie zgadzamy się z tym, że taka... Czyli cała komisja, tak? Chodzi o to, bo cztery osoby mają być... Rzecznik praw dziecka może, prezydent i premier może. Mają być przez... tym politycy decydują. Tak, więc będziemy składać takie poprawki, żeby to było jasne, czytelne. Natomiast raz jeszcze podkreślam, myślę, że tu jesteśmy wszyscy zgodni. Wszystkie te przypadki należy wyjaśnić. Komisja ma mieć szeroki zakres działania, więc z tym się zgadzamy. Ale rozumiem, że komisja ma się zająć tymi postępowaniami przede wszystkim, które zostały umorzone, a nie tymi, które może nie być, zostały może być wszczęte. Sytuacja, może być sytuacja, pani redaktor, że do komisji napisze osoba, powie, że miała kontakt z pedofilem, chciałaby wyjaśnienia. Wówczas komisja zgodnie z procedurą wyśle takie zawiadomienie, bo to już będzie traktowane jako zawiadomienie, wyśle do prokuratury i jeżeli prokuratura na przykład podejmie, no bo to prokuratura rozstrzyga sprawy, tak? To jest ten organ, który rozstrzyga. Ale jeżeli wyda postanowienie odmowie wszczęcia bądź umorzenia, to wówczas absolutnie może się komisja taką sprawą zająć. Nawet jeżeli jest przedawniona. Nawet jeżeli to było 40 lat temu. Ja mam... A czy ona będzie działała permanentnie? Czy te 7 lat to jest kadencja jednego składu? Czy to jest w ogóle nie ma zakres działania? Nie ma zakreślonego czasu działania. Co więcej, są przepisy, które mówią o tym, co dalej, jeżeli wygaśnie mandat członka takiej komisji. Natomiast tutaj trzeba z całą mocą podkreślić, jest bardzo potrzebne, jasne, czytelne działanie w stosunku do tych organów państwa, ale również osób prawnych,